رازي دا قرباني پر قلب وکڑو توافنا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا رازي دا قرباني پر قلب وکڑو توافنا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا کبھی تو بیا غزا یا شہادت میں یا ٹپ یا بستڑیا یا بلوڑ شمد عزت میں پر دے کبھی بوڑو دخلیل رنگ زحمت نا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا رازی دا قربانی پر قلب وکڑو توافنا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا او دا کعبہ غیرت غڑی تل وقت بفکش وسیو بدل کے جنت دے پو حقیقت کا تفسیو اللہ دا اسماعیل غلدی کوئی منصرتنا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا رازی دا قربانی پر قلب وکڑو توافنا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا ورزی با دی کعبی تا تل وچت پو سفانی تا او پی سبی لیلا با دیوین یم دا شہدتا مطلب مستار زا خلیق وارو جانتنا چی رب رتا معاد کرا سشوی گونا ہونا رازی دا قربانی پر قلب وکڑو توافنا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا ددی کعبی تواب ترز مرو بلک والای نشیو بز دل دن ڈگر تا برابر و تلائی نشیو اللہ ستا پون نصرت کرم سفا کھڑیز مجنیتو نا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا رازی دا قربانی پر قلب وکڑو توافنا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا حرم دے ہم کعبہ ہم ملتزم ورشم مومنا فرسرو لمبو دت جیزک و سر لرپ مینا زموج در گول لبنو اکڑن قربان فریخ پل سرنا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا رازی دا قربانی پر قلب وکڑو توافنا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا زموج رہبر مبارک پر دلار کڑ رفتانا مطیع اللہ حجی اکبر بزار کا مفریتانا مرٹو لفر مصر دے جانم زوڑو پر حارونا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا رازی دا قربانی پر قلب وکڑو توافنا چی رب رتا معاد کرا سشمی گونا ہونا کم چی رب رت معاف کی را سشمی گناہ نا ډیرو درنو او قدرمنو اوریدون د دې نعت شریف پښتنه کړه د پډیر امین سره دغه محترم ورونو هر یو لکه ملا مولادات خلیل الله او ملادات ګل سعادت.